अन्न आदि प्रजापति के धूप दीप अग्नि का और फल पुष्प आदि वनस्पति का पुष्प है, कुश मूल आदि पृथ्वी का, गंध और चंदन वायु का तथा श्रद्धा विष्णु जी का पुष्प है। बाजा विष्णु पद अर्थात विष्णु प्राप्ति का साधन माना गया है। इन आठ पुष्पों से पूजित होने पर भगवान विष्णु जी तत्काल प्रसन्न होते हैं। सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वैष्णव, हृदयाकांक्ष, वायु, जल, पृथ्वी, आत्मा और संपूर्ण प्राणी, ये भगवान जी की पूजा के स्थान हैं। सूर्य जी में त्रिविद्या अर्थात ऋक, यजु, साम के द्वारा और अग्नि में हविष्य की आहुति के द्वारा भगवान जी की पूजा करनी चाहिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण में आप भगत के द्वारा, गौओं में घास और जल आदि के द्वारा, वैष्णव में बंधु जनों चित आदर के द्वारा तथा हृदयाकाश में ध्यान निष्ठा के द्वारा श्री हरि जी की आराधना करनी उचित है। वायु में मुख्य प्राण बुद्धि के द्वारा, जल में जल सहित पुष्प आदि द्रव्यों के द्वारा, पृथ्वी अर्थात वेदी या मिट्टी की मूर्ति में मंत्र पाठ पूर्वक हार्दिक श्रद्धा के साथ समस्त भोग समर्पण के द्वारा, आत्मा में अभेद बुद्धि से क्षेत्रज्ञ के चिंतन द्वारा तथा संपूर्ण भूतों में भगवान जी को व्यापक मानकर उनके प्रति समता पूर्ण भाव के द्वारा श्री हरि जी का पूजन करना चाहिए। इन सभी स्थानों में शंख, चक्र, गदा और पद्म से सुशोभित भगवान जी के चतुर्भुज एवं शांत रूप का ध्यान करते हुए एकाग्र चित्त होकर आराधना करना उचित है। ब्राह्मणों के पूजन से भगवान जी की भी पूजा हो जाती है तथा ब्राह्मणों के फटकारे जाने पर भगवान जी भी तिरस्कृत होते हैं। वेद और धर्मशास्त्र जिनके आधार पर टिके हुए हैं, वे ब्राह्मण भगवान विष्णु जी के ही स्वरूप हैं। उनका नाम उच्चारण करने से मनुष्य पवित्र हो जाते हैं। हे राजन, संसार में धर्म से ही सब प्रकार के शुभ फलों की प्राप्ति होती है और धर्म का ज्ञान वेद तथा धर्म शास्त्र से होता है। उन दोनों के भी आधार इस पृथ्वी पर ब्राह्मण ही हैं, अतः उनकी पूजा करने से जगदीश्वर जी ही पूजित होते हैं। देवाधिदेव विष्णु यज्ञ और दानों से, उग्र तपस्या से, योग के अभ्यास से तथा सम्यक पूजन से भी उतने प्रसन्न नहीं होते जितना ब्राह्मणों को संतुष्ट करने से होते हैं। वेदों के जानने वाले भगवान ब्रह्मा जी भी ब्राह्मणों के भक्त हैं, ब्राह्मण देवता हैं, इस बात के वे ही प्रवर्तक हैं। वे ब्राह्मणों को देवता मानते हैं, अतः ब्राह्मणों के संतुष्ट होने पर ही उन्हें भी संतोष होता है। मातृ कुल और पितृ कुल दोनों कुलों के पूर्वज चिरकाल से नरक में डूबे हों तो भी जब उनका वंशधर पुत्र श्री हरि जी की पूजा आरंभ करता है, उसी समय वे स्वर्ग में चले जाते हैं। जिनका चित्त विश्व रूप वासुदेव जी में आसक्त नहीं हुआ, उनके जीवन से तथा पशुओं की भांति आहार विहार आदि चेष्टाओं से क्या लाभ। हे राजन, अब मैं विष्णु जी का ध्यान बतलाता हूँ जो अब तक किसी ने देखा ना होगा। वह नित्य निर्मल एवं मोक्ष प्रदान करने वाला ध्यान तुम सुनो। जैसे वायुहीन स्थान में रखा हुआ दीपक स्थिर भाव से अग्निमय स्वरूप धारण करके प्रज्वलित होता रहता है,